בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות עירובי תחומין, הלכה ב'. הלכות תחומין ועירובי תחומין. כי שבת הוא בחינת המשכת החיים לתוך המלכות. כי שבת הוא בחינת מלכות, בחינת שבת מלכתא. ואז הוא המשכת החיים, בחינת תואמי החיים זכו. ועל כן לכו לעלמא בשבת ניתנה תורה, כי על ידי התורה הוא המשכת החיים לתוך המלכות, כמו שכתוב שם. כי על ידי התורה קוראין את החיים לתוך המידות והכלים, שלא יהיה ריבוי שמן הגורם כיבוי הנר. כי אורייתא אשמא דקודשא בריך, כמו שכתוב שם, כל זה עיין שם. א', וזה בחינת וקראת על השבת עונג. עונג זה בחינת התורה שעל ידה ממשיכין החיים לתוך הכלים והמידות. בחינת עדן, נהר, גן. כי עדן עין לא ראתה. כי אי אפשר להסתכל שם מחמת ריבוי אור. כי שם הוא עדיין בחינת בלתי צמצום. וצריך לצמצם האור להמשיך משם הנהר לתוך הגן, שזה בחינת המשכת החיים. דהיינו הדעת לתוך המידות. וקראת לשבת וכו', וקראת די כבחינת וקרא בו כל ימי חייו. וזה נעשה בשבת, כי אז ניתנה תורה. כי גם שבת בעצמו היא בחינת התורה, הבחינת בראשית ירא שבת. כי שבת שמה דקודשא בריך הוא. וזהו, וקראת לשבת עונג כנ"ל. זה בחינת תחומין שאסור לצאת בשבת חוץ לתחום, בחינת אשר שמתי חול גבול הים, כמובן בתיקונים. היינו שבשבת, שאז הוא המשכת החיים, אסור לצאת חוץ מן הגבול והתחום. כי זה עיקר המשכת החיים על ידי שממשיכין לתוך הכלים והמידות, שלא יהיה ריבוי השמן כנ"ל. וזה שמובא בתיקונים שתחומין הם בחינת חי. כי חטא אלפים אמה הם התחומין, ושבת הוא בחינת יוד, כמובן שם. היינו שבחינת התחומין הם בחינת חיים כנ"ל. ועל כן הם 2,000 אמה. היינו 2,000 פסיעות, כמו שכתוב בשולחן אורך, כנגד 2,000 שנה שקדמה התורה לעולם. היינו בחינת 2,000 מדרגות שנשתלשלה התורה עד שנתפשטה בזה העולם. כי כל שנה היא בחינת קומה. נמצא שנשתלשלה התורה בחינת 2,000 קומות עד שנתלבשה בזה העולם. וכנגד זה אסור לצאת בשבת יותר להלן מאותן 2,000 קומות. והם בחינת 2,000 פסיעות תחום שבת, כי כל פסיעה ופסיעה הוא עוקר קומתו ממקום למקום. וכמו שהבנתי משיחת רבנו נרו יאיר, שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום, הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים. ועל כן אסור לצאת בשבת, שאז הוא בחינת נתינת התורה, בחינת המשכת הדעת, אסור לצאת חוץ מאותן 2,000 פסיעות, בחינת 2,000 קומות, בחינת 2,000 שנה שקדמה התורה לעולם. כי במופלא ממך אל תדרוש, ואדרבה, הוא קלקול הדעת בזה שיוצא חוץ לתחום, כי ריבוי השמן וכו'. ב' ועל כן התחומין הם משתנים לכל אחד ואחד מישראל בפני עצמו, כפי מה שקנה שביטה בערב שבת. כי כל אחד מישראל יש לו תחום אחר לפי מדרגתו והשגתו, כמו ששמעתי מאדוננו מורנו ורבנו נרו יאיר, שכל אחד ואחד יש לו מה לפנים ומה לאחור לפי מדרגתו. וזה בחינת אותיות התורה, שהן הן המידות והכלים, כמו שכתוב שם. ויש לכל אות ואות גבול אחר, ואסור שייכנס אחד בגבול חברו. ועל כן אם נגעו זה בזה פסולים. כמו כן, כל אחד מישראל יש לו אות מיוחד בתורה, ועל כן יש לו גבול ותחום בפני עצמו. והעיקר תלוי כפי מה שקנה השביטה בערב שבת, כי היום לעשותם וכו'. ושבת הוא בחינת עולם הבא שאין בו עשייה. רק כל אחד כפי מה שיגע בעבודת השם בחול, כן זוכה להשיג בשבת בחינת 6 ימים תעבודו ביום השביעי שבת. כפי העבודה של 6 ימים, כן השבת שלו. ועל כן כל אחד כפי מה שקנה שביטה בערב שבת, היינו עד המקום שהגיע בסוף השבוע, משם יכול ללך ולהגיע עד התחום שלו כנ"ל, לא יותר. כי יותר מזה הוא אצלו בחינת במופלא וכו', בחינת ריבוי השמן. ועל כן, אם מניחים עירוב, דהיינו שמניחים שם לחם של שתי סעודות, אזי מתחיל התחום משם. כי הלחם הוא בחינת הדעת, בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים. שמשם אנו למדין תחומין, כמו שכתוב שבו השתחתה וכו'. ועל כן, מאחר שזכה בחול להמשיך השפעת הלחם עד אותו המקום שהניח שם העירוב, דהיינו הלחם שהוא בחינת דעת, על כן קנה שביטה הנעל שם, ומשם מתחיל תחום הנעל כנעל. ועל כן העירוב הוא מזון שתי סעודות כנגד המן שירד על שתי סעודות, ומשם אנו למדין תחומין כנעל.